Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 29 lutego, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapowiada, że transformacja energetyczna nie odbędzie się kosztem Śląska, a kandydatka Koalicji Obywatelskiej obiecuje walkę ze zmianami klimatu. Trwa kampania wyborcza. Rada Ministrów podsumowała 100 dni urzędowania. Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. W czasie przedwyborczej wizyty na Śląsku prezydent Andrzej Duda mówił o koniecznych zmianach w energetyce. Jak stwierdził, powinna być w większym stopniu oparta na gazie, a także na energii atomowej. To podążanie za nowoczesnymi trendami. Nie będzie się to jednak działo kosztem Śląska, mówił prezydent w Wodzisławiu Śląskim. Aby nie stało się to kosztem miejsc pracy, aby nie stało się to kosztem poziomu życia rodzin. Będziemy to realizowali powoli, będziemy to realizowali w takim tempie, w którym będziemy w stanie zaoferować czy umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce tych, które będą siłą rzeczy znikały, bo przemiany w gospodarce są czymś normalnym. Wystąpieniu prezydenta towarzyszyły okrzyki zarówno jego przeciwników, jak i zwolenników, którzy spotkali się na rynku w Wodzisławiu. Bezpieczeństwo zdrowotne i klimatyczne to z kolei filary, na których swoją prezydenturę chce oprzeć Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zorganizowała konwencję w Warszawie. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że poważnie potraktuje walkę ze zmianami klimatu. Jedną z pierwszych moich decyzji będzie powołanie Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego. Polskie dzieci muszą oddychać czystym powietrzem, a polskie miasta muszą zniknąć z listy najbardziej zatrutych w Europie. Dziś od polityki klimatycznej zależy zdrowie i przyszłość młodych pokoleń Polaków. Na Podkarpaciu konwencję miał także dziś kandydat ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Realizację obietnic z kampanii parlamentarnej w pierwszych 100 dniach urzędowania podsumowała dziś Rada Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd w pełni zrealizował obiecaną rok temu piątkę Kaczyńskiego. Program obejmował rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, wypłatę 13 emerytury dla seniorów, zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 roku życia, a także obniżenie podatku PIT oraz odbudowę połączeń autobusowych w całej Polsce. Na liście obietnic z kampanii znalazły się też 13 i 14 emerytura, budowa 100 obwodnic, mały ZUS, pakiet kontrolnych badań zdrowotnych i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Według sondażu pracowni Estymator dla dorzeczy.pl pracę rządu ocenia pozytywnie 45% ankietowanych, 41% ocenia ją negatywnie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził pierwszą na terenie kraju śmierć spowodowaną koronawirusem. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych odnotowano 63 przypadki zakażenia. Niestety ostatniej nocy zmarła jedna osoba. Była nią wspaniała, około 60-letnia kobieta, pacjentka wysokiego ryzyka. 4 osoby są obecnie w ciężkim stanie. Szczęśliwie 15 zostało wyleczonych lub jest blisko wyleczenia. Osoby te zostały zwolnione do domów. Następne przypadki zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych są wysoce prawdopodobne. We Włoszech liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 1000. Zmarło 29 zakażonych. We Francji choruje 100 osób. 9 jest w ciężkim stanie. 8 lubelskich szpitali zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem koronawirusem. Są to placówki, które prowadzą oddziały zakaźne. Zarządzenie w tej sprawie wydał wojewoda lubelski Lex Prawka, który podkreśla, że w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia. Ta decyzja wynika z tego, żeby te szpitale były przygotowane na sytuację, gdyby taka osoba się pojawiła, bądź większa liczba osób. I chodzi o to, żeby te szpitale tak zorganizowały się w tej chwili, ale również przewidziały, co będą czynić w sytuacji, gdyby się okazało, że tych osób pojawi się większa liczba. Szpitale pozostające w podwyższonej gotowości mają na przykład przełożyć termin planowych niepilnych zabiegów, żeby zabezpieczyć wolne łóżka dla ewentualnych zakażonych koronawirusem. Za godzinę Luksemburg stanie się oficjalnie pierwszym krajem na świecie z darmowym transportem publicznym. Rząd chce w ten sposób ograniczyć ruch samochodów. Luksemburg od dawna ma problemy z dużą liczbą samochodów i co się z tym wiąże, korkami na drogach. Dlatego rząd postanowił to zmienić. Początkowo darmowy transport zaczęły wprowadzać niektóre miasta w Luksemburgu. Później zapadła decyzja, że takie rozwiązanie obejmie cały kraj i wszystkie środki transportu. Darmowe będą autobusy, tramwaje i pociągi. Jedynym wyjątkiem będą niektóre nocne autobusy i podróże pociągami pierwszej klasy. Ministerstwo Transportu wyliczyło, że to pomoże rocznie zaoszczędzić każdemu gospodarstwu domowemu około 100 euro. Natomiast realizacja całego pomysłu będzie kosztować rząd rocznie około 40 milionów euro. Tyle wynoszą wpływy z biletów, które pokrywają prawie 10% kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, wiadomości sportowe. Najważniejsze spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie do czerwoności kibiców nie rozgrzało, ale gole 3 były. Legia Warszawa pokonała Krakowie 2-1, prowadząc do przerwy 2-0. Legia ostatnio u siebie nie przegrywa, przecież dziś grała z drugim zespołem w tabeli. Tak mówił trener Krakowi Michał Probierz w pomeczowej rozmowie z Canal Plus. Po meczu z Lechem robiono nas od razu generalnie takiego faworyta tych rozgrywek i ja sobie zdawałem sprawę, że czeka nas bardzo dużo pracy, bo w meczu z Lechem też widziałem, co musimy zdecydowanie poprawić. No i jest to bolesne, bo mamy teraz dwie porażki z rzędu i to na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy, ale też nie mamy zamiaru się poddać. No, piłka nożna jest taką piękną grą, że można wszystko zrobić. No, te wszystkie zespoły grają teraz między sobą. Te mecze będą bardzo trudne. Także my teraz po prostu graliśmy z mistrzem i wicemistrzem Polski. We wcześniejszych spotkaniach Wisła Kraków zremisowała z Wisłą Płock 2-2, mówi trener gospodarza Artur Skowronek. Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Uważam, że byliśmy bardzo pozytywnie na ten mecz dzisiaj nastawieni. Myślę, że kibicom i sobie pokazaliśmy, jak chcemy grać. Na najbliższą przyszłość chcemy zrobić wszystko, żeby powtórzyć ten początek przez cały mecz. Myślę, że nauczyliśmy się też trochę więcej pokory, bo piłka jej zawsze uczy i doświadczyliśmy tego w 95 minucie. W ostatnim meczu Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 3-1. U siatkarzy Zaksa tylko 3-2 pokonała Trefla Gdańsk. Jastrzębski Węgiel do zera rozbił Resowie, a spotkanie Werwy Warszawa i GKS-u Katowice trwa. Piłkarze ręczni Vive Kielce pokonali THW Kiel 32-30 w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najwięcej bramek dla gospodarzy, 6 zdobył Hiszpan Daniel Dujszebajew. Był bardzo ciężki mecz, oni naprawdę pokazali, dlaczego są pierwsi w grupie. Grali super mecz i zrobili nam walczyć do ostatniej sekundy. Teraz iść do domu i odpoczywać do poniedziałek i poniedziałek już wracamy do treningu i wracamy do piłki ręcznej, ale teraz mamy czas trochę odpoczywać. Polska zajęła 6 miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrali Niemcy przed Słowenią i Austrią, a jutro konkurs indywidualny. Austriak Vincent Kirchmeier wygrał w Hiderstoder supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Szwedka Elisabeth Hogeberg i Rosjanin Jelisiew triumfowali w sprintach w Mistrzostwach Europy w biatlonie. Finn Ivo Niskanen wygrał bieg na 15 km techniką klasyczną w zawodach Pucharu Świata w Lahti. Tam też Teresa Johaug wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną. W związku z tym, że pewnie najciekawiej zapowiadający się dziś mecz przełożono, mówię o spotkaniu Juventus-Inter, wygląda na to, że najciekawszym wydarzeniem była pierwsza od 44 spotkań porażka Liverpoolu. On przegrał na wyjeździe z Watfordem 0-3, przegrał z przedostatnią drużyną w tabeli. A pierwsza u siebie nie spuszcza z tonu. W Niemczech Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Hoffenheim aż 6-0. Zapraszam jutro na trzecią stronę medalu o godzinie 17:00. Będzie o wszystkim, co w sporcie ważne, a naszymi gośćmi będą Marcin Morżonek i Luiza Złotkowska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami, a nad ranem postępujące z północnego zachodu rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy opady deszczu, w rejonach podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na plusie na wschodzie do 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Niedziela na południu i południowym wschodzie pochmurna, okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O żołnierzach wyklętych powiedziano już wiele, ale czy wszystko? W dniu ich pamięci porozmawiamy o być może najważniejszej kwestii. Kim byli naprawdę? Do rozmowy zaprosiłem autorkę książki o Mieczysławie Roju Dziemieszkiewiczu, Annę Śnieżko oraz historyka Michała Nałęcz-Nieniewskiego. W audycji usłyszymy też archiwalne nagrania z procesu organizacji Wolność i Niezawisłość z 1950 roku. W Trójce w niedzielę, tuż po 20:00. Polecam, Marek Strzemiecki. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś bardzo gorący dzień. Dobiega końca bielska zadymka jazzowa, a jeszcze do tego w Toruniu od nowa Jazz Festival. No, jest rzeczą oczywistą, że w tych warunkach nie może mnie być w Warszawie. Niestety nie da się rady rozstroić już na trzy miejsca. Jednym słowem, zaległości jeszcze wcześniej przygotowane, natomiast relacje i zadymki z Torunia zostawimy sobie już na późniejsze czasy. Ale tak się akurat składa, że mam jedną sprawę zaległą i od niej chciałbym zacząć. Żeby jednak zacząć, muszę sięgnąć jeszcze głębiej w dawne, dawne czasy, kiedy do Polski zaczęły zjeżdżać czołowe amerykańskie big bandy. Jak do tego doszło, jak to się stało, nie mam pojęcia, ale dla nas było to święto niesamowite zobaczyć na własne oczy te zespoły, które do tej pory znaliśmy wyłącznie z płyt. A jednym z tych, którzy odwiedzali nas dość często, była orkiestra Woody'ego Hermana. I pamiętam, jak siedziałem na jednym z koncertów zupełnie osłupiały, wokół mnie grono ludzi i oto nagle niektórzy zaczęli troszeczkę nosem kręcić, bo Woody Herman przedstawił kompletnie nowy program, no a my tęskniliśmy do tych szlagierów jeszcze z 40 lat, więc taki jakby lekki akcent niezadowolenia, ale jednak Herman wiedział, z czym ma do czynienia i na koniec programu pojawiły się te jego najpiękniejsze nagranie, które śniły nam się po nocach. I wtedy, o dziwo, druga część kibiców zaczęła narzekać, no nie, oni ciągle grają już od 30 lat to samo, czyżby nie mieli nic nowego do powiedzenia. Dowcip polega na tym, że Woody Herman rzeczywiście miał mnóstwo przebojów i to nie tylko tych w rodzaju Four Brothers czy Early Autumn, ale i późniejsze nagrania czasami zaskakiwały i pomysłami, i brawurą. Jedno z tych nagrań chciałbym w tej chwili przypomnieć, jest to kompozycja Joe Becka, Penny Arcade. Nieprawdopodobnie brawurowe i założenie, i wykonanie, a weźmy pod uwagę, że słuchamy żywego koncertu, więc precyzja orkiestry naprawdę może zadziwiać. To jest kompozycja Joe Becka, Penny Arcade, jako się rzekło, a solistami będą Woody Herman na saksofonie sopranie, Gary Anderson, saksofon tenor i Dennis Dodson, trąbka. I to była orkiestra Woody'ego Hermana. Soliści to Wood Herman na sopranie, Gary Anderson na tenorze, Dennis Dodson trąbka. Natomiast aranżerem, fantastycznym aranżerem, jak sami słyszeliście, był Lyle Mays, który zresztą grał w tym zespole na fortepianie, zarówno akustycznym, jak i elektrycznym. No i właśnie, niestety Lyle Maysa pożegnaliśmy już na zawsze w tym miesiącu i będzie to na pewno niepowetowana strata. Muszę się przyznać, że będzie mi bardzo brakowało jego zarówno fortepianowych, czasami zupełnie przypominających poezję nagrań, jak też i tych z drugiego końca świata, gdzie Lyle absolutnie perfekcyjnie operował wszelkiego rodzaju syntezatorami i innymi elektronicznymi barwami. Myślę, że warto sobie przypomnieć parę scenek z jego życiorysu. Oczywiście po odejściu z orkiestry Woody Hermana Lyle Mays pojawił się w grupie Pata Metheny'ego, która zadziwiała wówczas cały świat i też miała przebojów bez liku. Trudno by je właściwie wszystkie wyliczyć, ale przynajmniej jeden sobie przypomnijmy. Tylko popatrzmy, kto tu gra. Na gitarze oczywiście Pat Metheny, Lyle Mays na wszelkich możliwych klawiaturach. Dalej Steve Rodby na basie, Paul Wertico za perkusją. Jest wreszcie trzech takich panów, którzy postukują w różne pobrzękadła i jeszcze do tego śpiewają. A są to Mark Ledford, Armand Marsal i David Blamires. It's Just Talk to tytuł kompozycji Pata Metheny'ego, a grali lider oczywiście na gitarze, Lyle Mays na fortepianie i wszelkich innych klawiaturach, dalej Steve Rodby na basie, akustycznym basie, nie na żadnej elektrycznej gitarze, i Paul Wertico perkusja, a do tego efekty wokalne i instrumentalne dostarczali Mark Ledford, Armando Marsal i David Blamires. Upłynęło sporo wody, zanim Lyle Mays zdecydował się na nagranie płyty pod własnym nazwiskiem. Powstało zresztą tych płyt bardzo niewiele w sumie, a ja chciałbym Państwu przypomnieć w tej chwili jego trio o charakterze zupełnie odmiennym od tego, co do tej pory słyszeliśmy. I w tym trio wspomagają go Mark Johnson na basie i Jack DeJohnette perkusja. Thank you. To było trio Lyle Mace'a i jego kompozycja zatytułowana o dziwo Bill Evans. Oto kto najbardziej tkwił mu w głowie i miał wpływ na jego muzykę, choć wydaje nam się czasami to zaskakujące, a jednak tak było. No i może dlatego warto by sobie przypomnieć teraz już dla odmiany samego Billa Evansa. Ale nim to nastąpi, jeszcze jedno dziełko Lyle Mace'a, tym razem napisane na troszkę większy skład, o przedziwnym charakterze. Ma to jak gdyby urok starego, poczciwego szlagiera, ale jeśli uważnie przesłuchamy się harmonii, to sprawa nie będzie już tak ewidentnie oczywista. Trójka. Program trzeci. A to, co słyszeliśmy, to był Lyle Mace i jego kompozycja Possible Straight. Niestety Lyle Mace'a nie ma już między nami, a my w tej chwili przejdźmy do innego giganta fortepianu, który nawiasem mówiąc był takim wielkim inspiratorem Mace'a, Bill Evans, o którym już wspominaliśmy. Na ogół kojarzy nam się z rewolucyjnym triem i w ogóle z triem nie tylko rewolucyjnym, ale ze wszelkimi jego odmianami. Ja jednak chciałbym dzisiaj sięgnąć po te mniej ograne już i osłuchane nagrania i dlatego w pierwszej chwili sięgnę po kwintet. Przedziwny kwintet to już jest ostatni niemal etap Billa Evansa w karierze muzycznej i popatrzmy, kto tu gra. Na tenorze Larry Schneider, na harmonijce ustnej Toots Tielemans, oczywiście sam Evans przy fortepianie, dalej Mark Johnson na basie i za perkusją Elliot Zygmunt. A ten temat to kompozycja Phila Markowica Snowbees. Thank you. To był kwintet Billa Evansa, Toots Tielemans na harmonijce ustnej, Larry Schneider saksofon tenor, Mark Johnson bas i Elliot Zygmunt perkusja. Nawiązując do tego, co już powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy przyszłoby wam do głowy, że Evans był solistą pożądanym we wszelkiego rodzaju big bandach, a zwłaszcza fioła na jego temat miał niejaki George Russell. A cóż to za postać? Russell to awangardzista z lat jeszcze 50., ale oczywiście jego kariera trwała znacznie dłużej i właśnie w 59. roku nagrał fantastyczną płytę pod tytułem New York NY, którą chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć. W orkiestrze zasiada tu mnóstwo gigantów. Jest i John Coltrane, jest Phil Woods, jest Art Farmer. Ale ten utworek Russell dedykował właśnie Evansowi. Są to jak gdyby powiązane ze sobą dwa standardy: Autumn in New York i How About You. There's another side to New York City, where everybody is very sedity and much too discreet to even be seen too often out in the street. Nobody would ever think of it as the beauty and the beast side. Not the east side. Trójka. Program trzeci. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to Bill Evans z orkiestrą George'a Russella. W tej chwili sięgnijmy jednak do jeszcze jednego big bandu, o dziwo o zupełnie innym charakterze. W 1962 roku wrócił na scenę Tad Dameron, aranżer, kompozytor i pianista z czasów Parkera, aby nagrać jeszcze dwie płyty i właśnie do jednej z nich sięgam. Oczywiście solistą znów będzie tutaj Bill Evans, a drugie solo, o dziwo, rzadkość na owe czasy, to Julius Watkins grający na waltorni. I otóż i kompozycja Damerona zatytułowana Our Delight.